حاميم تنزيل الكتاب نازل کرنا ہے کتاب کا من اللہ اللہ کی طرف سے العزیز جو زبردست ہے الحکیم حکمت والا ہے ما خلقنا السماوات نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو والارض اور زمین کو وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ واجل مسمى اور مقرر مدت تک کے لیے والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا اما اس چیز سے جو انذرو وہ خبردار کیے گئے معرضون اعراض برتنے والے ہیں قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے غور کیا تم نے ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا ارونی دکھاؤ مجھ کو ماذا خلقو کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے من الارض زمین سے ام یا لہم ان کے لیے شرکن کوئی حصہ ہے فی السماوات آسمانوں میں ایتونی لاؤ میرے پاس بکتابن کوئی کتاب من قبل ہذا اس سے پہلے او یا اسارتن باقی ماندہ من علم علم میں سے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے ومن ادلو اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے ممن اس سے جو یدعو پکارتا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا من جو لا یستجیب لہو نہیں جواب دے سکتے اس کے لیے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک وہم اور وہ عن دعائہم ان کی پکار سے غافلون غافل ہیں وَإِذَا اور جب حُشِرَ النَّاسُ جمع کیے جائیں گے لوگ کانو وہ ہوں گے لَهُمْ ان کے لیے اعداءً دشمن وکانو اور وہ ہوں گے بِعبادتِهِمْ ان کی عبادت کے کافرین منکر وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا بیناتن ہماری روشن نشانیاں قال الذین کفروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للحق حق کے لیے، لما جاءہم جب وہ آ گیا ان کے پاس، ھذا سحر مبین یہ ہے جادو کھلا، ام یقولون افترا یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اس کو، قل کہہ دیجئے، ان افتریتہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے اس کو، فلا تملکون لی تو نہیں تم مالک ہو سکتے میرے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئن کسی چیز کے، ہوا اعلم وہ خوب جانتا ہے، بما ساتھ اس کے جو، تفیدون تم پڑھتے ہو یا شروع کرتے ہو، تم گھستے ہو، فی ہی اس میں، کفا بھی کافی ہے ساتھ اس کے، شہیدن گواہ ہونا، بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم اور وہ غفور الرحیم ہے، قل کہہ دیجئے، ما کنت نہیں ہوں میں، بدعا نیا انوکھا، من الرسل رسولوں میں سے، وما ادری اور میں نہیں جانتا، ما يفعل بی کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم اور نہ تمہارے ساتھ، ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر، ما جو، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیا میری طرف، وما انا اور نہیں میں، الا مگر، نذیر مبین خبردار کرنے والا کھلم کھلا، قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا سوچا تم نے، ان کانا اگر ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وکفر تم بھی اور کفر کیا تم نے ساتھ اس کے، وشہد شاہد اور گواہی دے چکا ایک گواہ، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ اوپر اس کی مانند کے، فآمنا وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو، وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، لو کان خیرن اگر ہوتا وہ اچھا، ما سبقونا نہ وہ سبقت لے جاتے ہم پر، الیہ طرف اس کے، واذ لم اور جب کہ نہیں، یہتدو بہ انہوں نے ہدایت پائی ساتھ اس کے، فسیقولون تو ان قریب وہ کہیں گے، ھذا یہ، افکن قدیم، جھوٹ ہے پرانا. ومن قبلہ، اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، امامن رہنما، ورحمتن اور رحمت کے طور پر آ چکی ہے، بریکٹ میں لکھ لیں. وہذا کتابن، اور یہ کتاب، مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے، لسانن عربین، عربی زبان میں ہے، لینذر الذین ظلموا، تاکہ متنبہ کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وبشرا، اور خوشخبری، للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی یا جم گئے، فلا خوف علیہم، تو نہیں کوئی خوف ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوتے ہیں. اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجنہ، جنت کے ساتھی ہیں یا جنت والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، جزاءً، بدلہ ہے، بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے، ووسینا الانسان، اور وصیت کی تاکید کی ہم نے انسان کو، بوالدیہ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، حملتہ، اٹھایا اس کو، امہ، اس کی ماں نے، کرہن، تکلیف میں، وودعتہ، اور جنم دیا اس کو، کرہن، ناگواری میں، وحملہ، اور حمل اس کا، اٹھانا اس کا، وفصالہ، اور دودھ چھڑانا اس کا، ثلاثون شہرن، 30 ماہ تھا، حتی یہاں تک کہ، اذا بلغ، جب وہ پہنچ چکا، اشدہ، اپنی جوانی کو، وبلغ، اور پہنچا، 40 سنتن، 40 سال کو، قال، کہا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر، کہ میں شکر ادا کروں، نعمت کا، تیری نعمت کا، اللتی، وہ جو، انعمتا، انعام کی تو نے، علی، مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وان، اور یہ کہ، اعمل صالحا، میں عمل کروں صالح، ترداہ، تو راضی ہو جائے اس پر، واصلح لی، اور اصلاح کر دے میرے لیے، درست کر دے میرے لیے، فی ذریتی، میری اولاد میں، یا درستی کر دے میرے لیے میری اولاد میں، انی تبت الیک، بے شک میں نے توبہ کی تیری طرف، وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل انہم، ہم قبول کر لیتے ہیں ان سے، احسن ما عملوا، بہترین جو انہوں نے عمل کیے، ونتجاوزوا، اور ہم درگزر کر دیتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں، عن سیئاتہم، ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں ہوں گے، وعد الصدق، سچا وعدہ، الذی، وہ جو، کانوا یوعدون، وہ وعدہ دیے جاتے تھے، والذی، اور وہ شخص، قال، جس نے کہا، لوالدیہ، اپنے والدین سے، اف لکما، اف تم دونوں پر، اتعیداننی، کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو، ان اخرج، کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون، حالانکہ تحقیق گزر چکی نسلیں، من قبلی، مجھ سے پہلے، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی اپنے بیٹے کو، ویلک، تیرا برا ہو، آمن، ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، ما ہذا، نہیں یہ، الا، مگر، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوں کی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حق، حق ہو گئی، علیہم، ان پر، القول، بات، فی امم، گروہوں میں، قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جن و انس میں سے، انہم، بے شک وہ، کانو خاسرین، تھے وہ خسارہ پانے والے، ولکل درجات، اور واسطے ہر ایک کے درجے ہیں، مما عملو، اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، ولیوفیہم، اور تاکہ پورا پورا بدلہ دے ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال کا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، ظلم نہ کیے جائیں گے، ویوم، اور جس دن، یعرض الذین، پیش کیے جائیں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ پر، کہا جائے گا، اذهبتم، لے گئے تم، طیباتکم، اپنی نعمتیں، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم، اور فائدہ اٹھا لیا تم نے، بہا، ساتھ ان کے، فالیوم، تو آج کے دن، تجزونا، تم جزا دیے جاؤ گے، عذاب الہون، عذاب رسوائی کا. بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم، تستکبرون، تم تکبر کرتے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وبما کنتم، اور بوجہ اس کے جو تھے تم، تفسقون، نافرمانی کرتے. وذکر، اور ذکر کیجئے، اخا آدن، آد کے بھائی کا، از جب، انذر، اس نے خبردار کیا، قومہ، اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں، وقد خلت، اور تحقیق گزر چکے تھے، النذر، خبردار کرنے والے، من بین یدیہ، اس سے پہلے، اس کے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی، انی، بے شک میں، اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب، عذاب سے، یوم عظیم، بڑے دن کے. قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا، تاکہ تو برگشتہ کر دے ہم کو، پھیر دے ہم کو، ان آلہتنا، ہمارے الہوں سے، فأتنا، پس لے آ ہمارے پاس، بما تعدنا، ساتھ اس کے جو تو ڈراتا ہے ہم کو، ان کنتا، اگر ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے. قال، اس نے کہا، انما العلم، بے شک علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وابلغکم، اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو، ما ارسلت به، جو میں بھیجا گیا ساتھ اس کے، ولیکنی، لیکن میں، اراکم، دیکھتا ہوں تم کو، قوماً، ایک قوم، تجہلون، تم جہالت برت رہے ہو، فلما، تو جب، رأوہ، انہوں نے دیکھا اس کو، عارضاً، بادل، مستقبلہ، آنے والا، اودیتہم، ان کی وادیوں کو، قالو، انہوں نے کہا، ہاذا، یہ، عارضن، بادل ہے، ممطرنا، می برسانے والا ہے ہم کو، بل، بلکہ، ہوا، وہ، مستعجل تم بہ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو ساتھ اس کے، ریحن، ایک ہوا ہے، فیہا، اس میں، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، تدمرو، ہلاک کرتی ہے، کل شیء ہر چیز کو، بامر ربها اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا تو وہ ہو گئے، لا یرا الا مساکنہم نہ دکھائی دیتے تھے مگر ان کے گھر، کذالک اسی طرح، نجزی القوم المجرمین ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو، ولقد اور البتہ تحقیق، مکناہم بسایا ہم نے ان کو، فیما اس میں جو، ام مکناکم فی نہیں بسایا ہم نے تم کو اس میں، وجعلنا لہم اور بنائے ہم نے ان کے لیے، سمعن کان، و ابزارن اور آنکھیں، و افئدا اور دل، فما اغنا عنہم تو نہ کام آئے ان کو، سمعہم ان کے کان، ولا ابصارہم اور نہ ان کی نگاہیں آنکھیں، ولا افئدتہم اور نہ ان کے دل، من شیء کچھ بھی، اذ کانوا جب تھے وہ، یجحدون انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے، ولقد اہلکنا اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے، ما حولکم جو تمہارے آس پاس ہے، من القرى بستیوں میں سے، وصرفنا الآیات اور پھیر پھیر کر لائے ہم آیات، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئیں، فلولا تو کیوں نہ، نصرہم مدد کی ان کی، الذین ان ہستیوں نے، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، من دون اللہ اللہ کے سوا، قربانن تقرب کے لیے، آلہتن کچھ الہ، بلکہ، دلو کھو گئے، انہم ان سے، وذالک اور یہ، افکہم ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون اور جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے، وَإِذْ اور جب، صرفنا پھیر لائے ہم، الیکا آپ کی طرف، نفرن ایک گروہ، من الجن جنوں میں سے، یستمعون جو غور سے سن رہے تھے، القرآن قرآن، فلما پھر جب، حدروہ وہ حاضر ہوئے اس کے پاس یا آپ کے پاس، قالو کہنے لگے، انصتو چپ ہو جاؤ خاموش، فلما تو جب، قضیہ تمام ہوا، ولو پھر گئے. الى قومهم اپنی قوم کی طرف, منذرین خبردار کرنے والے بن کر. قالوا انہوں نے کہا, یا قومنا اے ہماری قوم, انا سمعنا کتابا, بے شک ہم نے سنی ہم نے ایک کتاب, انزلا اتاری گئی, من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد, مصدقن تصدیق کرنے والی, لما بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے, یہدی الی الحق ہدایت دیتی ہے حق کی طرف, وَإِلَى طَرِيقِ مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف. یا قومنا اے ہماری قوم, اجیبو جواب دو یا دعوت قبول کر لو, داعی اللہ اللہ کے داعی کی, اللہ کی طرف بلانے والے کی, وآمنوا به اور ایمان لے آؤ اس کے ساتھ, یغفر لکم بخش دے گا تمہارے لیے, من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے, ویجرکم اور پناہ دے گا تم کو, من عذاب علیم دردناک عذاب سے. ومن لا اور جو نہ, یجب جواب دے, داعی اللہ اللہ کے داعی کو, فلیسا تو نہیں ہے, بمعجزن عاجز کرنے والا, فی الارض زمین میں, ولیسا لہو اور نہیں اس کے لیے, من دونہی اس کے سوا, اولیاء کوئی حامیوں مددگار, اولئک یہی لوگ, فی دلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں, اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, الذی وہ ذات ہے, خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, ولم یعی اور نہیں تھکا, بخلقہن ساتھ ان کی تخلیق کے, بقادر قادر, علی اس بات پر, ان یحیی الموتا کہ زندہ کرے مردوں کو, بلا کیوں نہیں, انہو بے شک وہ, علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, ویوم اور جس دن, یعرض الذین پیش کیے جائیں گے وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, علی النار آگ پر, اس وقت ان سے پوچھا جائے گا, الیس ھذا بالحق کیا نہیں ہے یہ حق, کیا یہ سچ نہیں ہے, قالوا وہ کہیں گے, بلا کیوں نہیں, وربنا قسم ہے ہمارے رب کی, قالا فرمائے گا, فذوقوا پس چکھو. العذاب عذاب. بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم. تکفرون تم کفر کرتے. فصبر پس صبر کرو. کما صبر جیسے صبر کیا. اولو العزم ہمت والوں نے. من الرسل رسولوں میں سے. ولا تستعجل لهم اور نہ تم جلدی کرو ان کے لیے. کأنهم گویا کہ وہ. یوم جس دن. یرون وہ دیکھیں گے. ما یوعدون جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. لم یلبسوا نہیں وہ ٹھہرے. الا مگر. ساعتن ایک گھڑی. من نہار دن میں سے. بلاغ پیغام پہنچانا ہے. فہل تو نہیں. یہلکو ہلاک کی جائے گی. الا القوم الفاسقون مگر فاسق قوم. بے ساتھ اسم نام. اللہ ہی اللہ کے. اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے. الرحمن جو نہایت مہربان ہے. الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وصدوا اور روکا. عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. ادلا ضائع کر دیے یعنی اللہ نے. اعمالہم ان کے اعمال. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے. وآمنوا اور وہ ایمان لائے. بما نزل علی محمد جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہو الحق اور وہ حق ہے. من ربہم ان کے رب کی طرف سے. کفر اس نے دور کر دیں. انہم ان سے. سیئاتہم ان کی برائیاں. واصلح اور درست کر دیا. بالہم ان کا حال. ذالک یہ. بأن الذین بوجہ اس کے کہ بے شک وہ لوگ. کفروا جنہوں نے کفر کیا. اتبعوا انہوں نے پیروی کی. الباطل باطل کی. وأن الذین آمنوا اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. اتبعوا الحق انہوں نے پیروی کی حق کی. من ربہم اپنے رب کی طرف سے. کذالک اسی طرح. یضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ. للناس لوگوں کے لیے. امثالہم ان کی مثالیں، ان کے حالات. فاذا لقیتم، پھر جب ملاقات کرو تم، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فدرب الرقاب، تو مارنا ہے گردنوں کا، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، اسخنتموہم، خوب سختی کر لو تم ان سے، فشدو، تو پکا کرو، الوساقا، بندھن کو، فاما، پھر خواہ، منن، احسان کرو، بعدو، اس کے بعد، و اما، اور خواہ، فدا ان، فدیہ لو، حتی یہاں تک کہ، تدع الحرب، ڈال دے جنگ، رکھ دے جنگ، اوزارہا، اپنے اوزار، ہتھیار، ذالکا، یہ بات، ولو یشاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لانتصر منہم، البتہ بدلہ لے لیتا ان سے، ولیکن، لیکن، لیبلوا، تاکہ آزمائے، بعدکم ببعض، تم میں سے بعض کو ساتھ بعض کے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں، فلن یضل، تو ہرگز نہ ضائع کرے گا، اعمالہم، ان کے اعمال کو، سیہدیہم، انقریب وہ رہنمائی کرے گا ان کی، ویصلح، اور اصلاح کر دے گا، بالہم، ان کے حال کی، ویدخلہم الجنت، اور داخل کرے گا ان کو جنت میں، عرفہا، تعریف کر دی اس کی، لہم، ان کے لیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر، تنصر اللہ، تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری، ویثبت، اور جمع دے گا، اقدامکم، تمہارے قدموں کو، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعس لہم، پس تباہی ہے ان کے لیے، وادل، اور اس نے بھٹکا دیا، اعمالہم، ان کے اعمال کو، ذالکا، یہ بات، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے بے شک انہوں نے، کریہو، ناپسند کیا، ما جو، انزل اللہ، نازل فرمایا اللہ نے، فَأَحْبَتَ، تو اس نے ضائع کر دیے، اعمالہم، ان کے اعمال. افلم یسیرو، کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فینظرو تو وہ دیکھتے، کیف کانا کس طرح ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ ہلاکت ڈالی اللہ نے، علیہم ان پر، وللکافرین امثالہا اور کافروں کے لیے اس کی مثالیں ہیں، ذالک یہ، بأن اللہ بے شک اللہ تعالی، مولا سرپرست ہے، الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وأن الکافرین اور بے شک کافر لوگ، لا مولا لہم نہیں کوئی مددگار ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یدخل الذین داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، جنات باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ مزے لوٹ رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، ویأکلون اور کھا رہے ہیں، کما جیسا کہ، تأکل الانعام کھاتے ہیں جانور مویشی، وَالنَّارُ اور آگ، مَثْوًى لَّهُمْ ٹھکانہ ہے ان کا، وَكَأَيِّن اور کتنے ہی، مِن قَرْيَةٍ بستیوں میں سے، ہیا وہ، اشدو زیادہ شدید تھی، قوتن قوت میں، من قریتے کا تیری بستی سے، اللتی وہ جس نے، اخرجت کا نکال دیا آپ کو، اہلکناہم ہلاک کیا ہم نے ان کو، فلا ناصر لہم پس نہیں کوئی مدد کرنے والا ان کے لیے، افمن کیا بھلا جو، کانا ہو، علی بینۃن اوپر ایک واضح نشانی کے، من ربی ہی اپنے رب کی طرف سے، کمن مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو، زین له خوبصورت بنائے گئے اس کے لیے، سوء عملہ اس کے برے اعمال، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم اپنی خواہشات کی. مثل الجنتی مثال اس جنت کی. اللتی وہ جو. وعد المتقون وعدہ دیے گئے متقی لوگ. فیہا اس میں. انہارن نہریں ہیں. ممائن پانی سے. غیر آسن غیر متغیر نہ بدلنے والا. وانہارن اور نہریں. مل لبنن دودھ سے. لم یتغیر نہیں تبدیل ہوا. طعمہ اس کا مزہ. وانہارن اور نہریں. من خمرن شراب کی. لذتن لذت. للشاربین پینے والوں کے لیے. وانہارن اور نہریں. من اصل مصفی صاف شہد کی. ولہم اور ان کے لیے. فیہا اس میں. من کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے ہوں گے. ومغفرتن اور بخشش. من ربہم ان کے رب کی طرف سے. کمن ہوا مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے. فی النار آگ میں. وسقو اور وہ پلائے جائیں گے. ما ان پانی. حمیمن کھولتا ہوا. فقطع تو وہ کاٹ دے گا. امعاءہم ان کی آنتوں کو. ومنہم اور ان میں سے. من یستمع جو غور سے سنتا ہے. الیکا آپ کو. حتی یہاں تک کہ. اذا خرجوا جب وہ نکلتے ہیں. من عندک آپ کے پاس سے. قالوا کہتے ہیں. للذین ان لوگوں سے. اوت العلم جو دیے گئے علم. ماذا قالا کیا کچھ اس نے کہا. آنفا ابھی. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں. طبع اللہ مہر لگا دی اللہ نے. علی قلوبہم ان کے دلوں پر. واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی. اہواءہم اپنی خواہشات کی. والذین اور وہ لوگ. اہتدوا جنہوں نے ہدایت پائی. زادہم اس نے زیادہ دی ان کو. ہدن ہدایت. وآتاہم اور اس نے دیا ان کو. تقواہم ان کا تقوی. فہل تو نہیں. ینظرونا وہ دیکھ رہے یا انتظار کر رہے. الا الساعۃ مگر قیامت کا. ان کہ تأتیہم، وہ آ جائے ان کے پاس، بغتتن اچانک، فقد جاء تو تحقیق آ چکی، اشراتها اس کی علامات، فأنا لهم تو کہاں سے ہے ان کے لیے، اذا جاءتهم جب وہ آ جائے گی ان کے پاس، ذکراہم ان کی نصیحت، فعلم تو جان لو، انہ بے شک وہ، لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، واستغفر اور بخشش مانگیے، لذنبک اپنے قصور کے لیے، وللمومنین اور مومنوں کے لیے، والمؤمنات اور مومن عورتوں کے لیے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، متقلبکم تمہارے پھرنے کی جگہ کو، ومثواکم اور تمہارے رہنے کی جگہ کو، ویقول الذین آمنوا اور کہہ رہے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا کیوں نہیں، نزلت اتاری گئی، سورتن کوئی سورت، فإذا پھر جب، انزلت اتاری گئی، سورتم محکمتن ایک محکم سورت، وذکر اور ذکر کیا گیا، فیہا اس میں، القتال جنگ کا، رأیت الذین تم نے دیکھا ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری تھی، ینظرون الیک وہ دیکھ رہے تھے آپ کی طرف، نظرا دیکھنا، المغشی بے ہوشی طاری ہو، علیہ اس پر، من الموت موت کی وجہ سے، فاولا تو کم بختی ہے، لہم ان کے لیے، طاعتن اطاعت، وقول معروف اور اچھی بات بھلی بات، فاذا عزم الامر پھر جب مقرر ہوا فیصلہ حکم، فلو پھر اگر، صدقو وہ سچ کہیں، اللہ اللہ تعالی سے، لکانا البتہ ہوتا، خیر اللہم بہتر ان کے لیے، فہل تو کیا، عسیتم امید ہے تم سے، ان اگر، تولیتم والی ہو تم، ان تفسدوا فی الارض کہ نہ تم فساد کرو گے زمین میں، وتقطعوا اور نہ تم کاٹو گے، ارحامکم اپنے رشتوں کو، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، فاصمہم پھر بہرا کر دیا ان کو، واعمى ابصارہم اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو، افلا کیا بھلا نہیں، یتدبرون وہ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، القرآن قرآن میں، ام یا علی قلوب دلوں پر، اقفالها تالے ان کے، ان الذین بے شک وہ لوگ، ارتدو جو پھر گئے، علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر، من بعد ما بعد اس کے جو، تبین لہم الہدا واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، الشیطانو شیطان نے، سول لہم آسان کر دیا ان کے لیے، واملا لہم اور امیدیں دلائیں ان کو یا ڈھیل دلائی ان کو، ذالک یہ، بانہم بوجہ اس کے کہ وہ، قالو کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے، کرہو جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ اس چیز کو جو نازل کی اللہ نے، سنتیعکم ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامر بعض معاملات میں، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، اسرارہم ان کے راز، ان کی نیتیں، فکیف تو کس طرح، اذا توفتہم جب فوت کریں گے ان کو، الملائکہ فرشتے، یدربون ماریں گے، وجوہہم ان کے چہروں کو، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں کو، ذالک یہ، بانہم بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے، اتبعوا پیروی کی، ما اسخط جس نے غصہ دلایا، اللہ اللہ کو، وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ اس کی رضا کو، فاحبط تو اس نے ضائع کر دیا، اعمالہم ان کے اعمال کو، ام حسب الذین یا سمجھتے ہیں وہ لوگ، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، ان کہ لن ہرگز نہیں، یخرج اللہ نکالے گا اللہ، ازغانہم ان کے کینے، حسد بغض، ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں، لأریناکہم البتہ دکھا دیں ہم تجھ کو انہیں، فلعرفتہم پھر البتہ پہچان لو تم ان کو، بسیماہم ان کے چہروں سے، ولتعرفنہم اور البتہ تم ضرور پہچان لو گے انہیں، فی لحن القول کلام کے اسلوب میں، لحن اسلوب طرز، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، اعمالکم تمہارے اعمال کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، حتی یہاں تک کہ، نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، ہم جان لیں مجاہدوں کو، منکم تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، ونبلوا اور ہم آزمائیں، اخبارکم تمہاری خبروں کو، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد ما تبین اس کے بعد کہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الہدا حق ہدایت، یا اس کے بعد کہ واضح ہو چکی ان کے لیے راہ راست، لن یضر اللہ شیئا ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، وسیحبطو اور انقریب وہ ضائع کرے گا، اعمالہم ان کے اعمال، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اور نہ تم ضائع کرو، اعمالکم اپنے اعمال کو، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا پھر وہ مر گئے، وہم کفار حالانکہ وہ کافر ہیں، فلن یغفر اللہ لہم تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو، فلا تہنوا پس نہ تم سستی کرو، وتدعو اور نہ تم بلاؤ، الی السلم طرف صلح کے، وانتم الاعلون اور تم ہی غالب رہنے والے ہو، واللہ معکم اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اور ہرگز کمی نہ کرے گا، اعمالکم تمہارے اعمال میں، یا ہرگز کم نہ کرے گا تمہارے اعمال، انما بے شک الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، لعب کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وَإِن اور اگر، تُؤْمِنُوا تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، يُؤْتِكُمْ وہ دے گا تم کو، اجورکم اجر تمہارے، ولا اور نہ، یسألکم طلب کرے گا تم سے، اموالکم مال تمہارے، ان اگر، یسألکموہا وہ تم سے مانگ لے ان کو، فَيُحْفِكُمْ پھر تم سے چمٹ جائے، تَبْخَلُوا تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ اور

لیغیظہ تاکہ غضبناک کرے، بہم ساتھن کے، الکفارہ کافروں کو، وعد اللہ الذین وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے، آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، منہم ان میں سے، مغفرتن بخشش کا، و اجرن عظیما اور اجر عظیم کا. بے سات اسم نام اللہ، اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو، نہ تم پیش قدمی کرو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعو، نہ بلند کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی نبی کی آواز پر، صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تجہرو اور نہ بلند کرو، لہو اس کے لیے، بالقولی بات کو، کجہری مانند بلند کرنے کے، بعدکم تم میں سے باز کے، لبازن باز کے لیے، ان کے، تحبتا ضائع ہو جائیں، اعمالکم اعمال تمہارے، وانتم اور تم، لا تشعرون نہ تم شعور رکھتے ہو، ان الذین بے شک وہ لوگ، یغدون جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ جانچ لیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، لِلتَّقْوَى تقوی کے لیے، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم اور اجر ہے بڑا، اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ، یُنَادُونَكَ جو آواز دیتے ہیں آپ کو، پکارتے ہیں آپ کو، من ورائے الحجرات حجروں کے پیچھے سے، اکثرہم اکثر ان میں سے، لا یعقلون عقل نہیں رکھتے، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ صبروا وہ صبر کریں حتی یہاں تک کہ تخرج تم نکلو الیہم ان کی طرف لکانا البتہ ہو خیر اللہم بہتر ان کے لیے واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس فاسقن کوئی فاسق بنبئن ساتھ ایک خبر کے یا کسی خبر کے فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو ان تصیبو کہ تم جا پڑو قومن ایک قوم کو بجہالتن سات جہالت کے فتصبحو تو تم ہو جاؤ علی ما فعلتم اوپر اس کے جو تم نے کیا نادمین نادم ہونے والے وعلمو اور جان لو ان فیکم بے شک تم میں رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں لو اگر یطیعکم وہ اطاعت کریں تمہاری فی کثیر من الامر بہت سے معاملات میں لعنتم البتہ مشکل میں پڑ جاؤ تم ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی نے حببا دل پسند بنا دیا الیکم تمہاری طرف الایمان ایمان کو وزینہ اور اسے خوبصورت کر دیا فی قلوبکم تمہارے دلوں میں وکرہ اور مکروہ کیا متنفر کیا الیکم تمہاری طرف الکفر کفر کو والفسوق اور گناہ کو والعصیان اور نافرمانی کو اولئک یہی لوگ ہم الراشدون وہ راست رو ہیں ہدایت یافتہ ہیں فضلن فضل ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ونعمہ اور نعمت واللہ اور اللہ علیم حکیم علم والا ہے حکمت والا ہے وَإِن اور اگر طائفتانی دو گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے اقتتلوا باہم لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو بینہما ان دونوں کے درمیان فَإِمْ بَغَتْ پھر اگر زیادتی کرے احداہما ان دونوں میں سے ایک علی الاخرى دوسرے پر، فقاتلوا تو لڑو، التی اس سے جو، تبغی زیادتی کرے، حتی یہاں تک کہ، تفیئا وہ پلٹ آئے، الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف، فَإِن پھر اگر، فَاَتْ وہ پلٹ آئے، فَأَسْلِحُ تو صلح کرا دو، بَيْنَهُمَا ان کے درمیان، بِالْعَدْل انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُ اور انصاف کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب پسند کرتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں کو، انما المؤمنون بے شک مومن، اخوتن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا تو صلح کرا دو، بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، ترحمون تم رحم کیے جاؤ. یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر نہ مذاق اڑائے، قوم ایک گروہ، من قوم دوسری قوم کا، دوسرے گروہ کا، عسا امید ہے، ہو سکتا ہے، ان یکونو کہ وہ ہوں، خیرن بہتر، منہم ان سے، ولا نساء ان اور نہ عورتیں، من نساء ان عورتوں کا، عسا ہو سکتا ہے، ان یکن کہ وہ ہوں، خیرم منہن بہتر ان سے، ولا تلمزو اور نہ عیب لگاؤ، انفسکم اپنے نفسوں کو، ولا تنابزو اور نہ بدنام کرو، بالالقاب القاب میں، لقب میں، بئس الاسم الفسوق کتنے برے نام ہیں فسق میں، بعد الایمان ایمان کے بعد، ومن لم یتب اور جو نہ توبہ کرے، فاولئک تو یہی لوگ، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبو بچو، کثیرا من الظن بہت زیادہ گمان سے، ان بعد الظن بے شک بعض گمان، اسم گناہ ہے، ولا تجسسو اور نہ تم تجسس کرو، ولا یغتب اور نہ غیبت کرے، بعدکم تم میں سے بعض، بعضن

قد تحقیق، علمنا ہم نے جان لیا، ما تنقص الارض جو کمی کرتی ہے زمین، منہم ان میں سے، وعندنا اور ہمارے پاس، کتابن ایک کتاب ہے، حفیظ محفوظ حفاظت کرنے والی، بلکہ، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بالحق حق کو، لما جب، جاءہم وہ آ گیا ان کے پاس، فہم تو وہ، فی امرن ایک معاملے میں ہیں، مریج مضطرب، افلم ینظرو کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں، الی السماء آسمان کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، کیفا کس طرح، بنیناہا بنایا ہم نے اس کو، وزیناہا اور زینت بخشی ہم نے اس کو، وما لہا اور نہیں اس کے لیے، من فروج کوئی شگاف، والارض اور زمین، مددناہا بچھایا ہم نے اس کو، وَأَلْقَيْنَا اور ڈالے ہم نے، فیہا اس میں، رواسیا پہاڑ، وَأَمْبَتْنَا اور اگائے ہم نے، فیہا اس میں، من کل زوجن ہر قسم کے جوڑے، بہیج بارونق، تبصرتن دکھانے کو، وذکرہ اور نصیحت، لکل عبد منیب واسطے ہر رجوع کرنے والے بندے کے، ونزلنا اور اتارا ہم نے، من السماء آسمان سے، ما ام مبارکن برکت والا پانی، فامبتنا پھر اگائے ہم نے، بہی ساتھ اس کے، جناتن باغات، وحب الحسید اور اناج کٹنے والی کھیتی کا، والنخل اور کھجور کے درخت، باسقات بلند و بالا، لہا ان کے لیے، تلعن خوشے ہیں، نزید تہ بر تہ، رزقن رزق، للعباد بندوں کے لیے، واحیینا اور زندہ کیا ہم نے، بہی ساتھ اس کے، بلدتن ایک زمین کو، میتن مردہ، کذالک اسی طرح، الخروج نکلنا ہے، کذبت جھٹلایا، قبلہم ان سے قبل، قوم نوح قوم نوح نے، واصحاب الرس اور اصحاب الرس نے، وسمود اور سمود نے، وعادن اور عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، واخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، واصحاب الایکا اور ایکا والوں نے، وقوم تبع اور قوم تبع نے، کل کذب الرسل سب نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق تو حق ہو گئی، وعیدی میری وعید، افعینا کیا بھلا ہم تھک گئے تھے، بالخلق الاول پہلی تخلیق سے، بل ہم بلکہ وہ، فی لبسن شک میں ہیں، من خلق جدید نئی تخلیق کی طرف سے، ولقد خلقنا الانسان اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، ونعلم اور ہم جانتے ہیں، ما کیا، توسوسو وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں، بہی ساتھ اس کے، نفس اس کے نفس میں، اس کے دل میں، ونحنو اور ہم، اقرب زیادہ قریب ہیں، الیہ اس کی طرف، من حبل الورید شارک سے بھی زیادہ، حبل رگ، ورید شہرگ یا رگ جان سے بھی بڑھ کر، اس جب، یتلقا جا لیتے ہیں، المتلقیانی دو لینے والے، عن الیمینی دائیں طرف سے، وعن الشمالی اور بائیں جانب سے، قعید بیٹھے ہوئے، ما یلفظو نہیں بولتا، من قول کوئی بات، الا مگر، لدیہ اس کے پاس، رقیب ایک محافظ ہے، نگران ہے، عتید تیار حاضر، وجاءت اور آ گئی، سکرۃ الموت موت کی بے ہوشی، بالحق حق لے کر، ذالک یہ وہی چیز تھی، ما کنتا جو تھا تو، منہ اس سے، تحید تو بدکتا تو بھاگتا، ونفخا اور پھونکا گیا، فسور سور میں، ذالکا یہ، یوم الوعید دن ہے وعدے کا، وجاءت اور آ گیا، کل نفس ہر نفس، معہا اس کے ساتھ، سائق ایک ہانکنے والا ہے، وشہید اور ایک گواہ، لقد کنتا البتہ تحقیق تھا تو، فی غفلت غفلت میں، من ہذا اس کی طرف سے، فکشفنا تو کھول دیا ہم نے، ان کا تجھ سے، غطاء کا پردہ تیرا، فبصر کا تو نگاہ تمہاری، الیوم آج، حدید بہت تیز ہے، وقال قرینہ اور کہا اس کے ساتھی نے، ہاذا یہ ہے، ما لدیا جو میرے پاس ہے، عتید حاضر، القیا دونوں ڈال دو، فی جہنم جہنم میں، کل ہر، کفارن ناشکرے کو، انید اناد رکھنے والے کو، مناعن بہت روکنے والا، للخیری خیر سے، معتدن حد سے نکلنے والا، مریب شک میں پڑا ہوا، الذی جس نے، جعل بنا لیا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن ایک الہ، آخرا دوسرا، فالقیاہو تو ڈال دو اس کو، فی العذاب الشدید شدید عذاب میں، قال قرینہ اس کے ساتھی نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ما اطغیتہ نہیں میں نے سرکش بنایا اس کو، ولیکن لیکن، کانا تھا وہ، فی دلال بعید دور کی گمراہی میں، قالا فرمایا، لا تختصمو نہ تم جھگڑو، لدیا میرے پاس، وقد قدمتو اور تحقیق پہلے ہی لے آیا، الیکم تمہاری طرف، بالوعید وعید کو، وعدہ عذاب کو، ما یبدل القول نہیں بدلی جاتی بات، لدیا میرے پاس، میرے ہاں، وما انا اور نہیں ہوں میں، بظلامن ظلم کرنے والا، للعبید بندوں کے لیے، یوم جس دن، نقولو ہم کہیں گے، لجہنم جہنم سے، ہل امتلأت کیا تو بھر گئی، وتقول اور وہ کہے گی، ہل من مزید کیا اور بھی ہے، مزید ہے، وازلفت الجنۃ اور قریب لے آئی جائے گی جنت، للمتقین تقوی والوں کے لیے، غیر بعید دور نہ ہوگی، ہذا یہ، ما توعدون جو تم وعدے کیے جاتے ہو، لکل واسطے ہر، اوابن رجوع کرنے والے، حفیظ حفاظت کرنے والے کے، من جو، خشیا ڈرا، الرحمن رحمان سے، بالغیبی غائبانہ طور پر، وجاء اور لایا، بقلب منیب رجوع کرنے والا دل، ادخلوها داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام ساتھ سلامتی کے، ذالک یہ، یوم الخلود دن ہے ہمیشگی کا، لہم ان کے لیے، ما یشاؤنا جو وہ چاہیں گے، فیہا اس میں، ولدینا اور ہمارے پاس، مزید مزید بھی ہے زیادہ بھی ہے، وکم اہلکنا اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیوں میں سے، ہم وہ، اشد زیادہ شدید تھیں، منہم ان سے، بطشن پکڑ میں، فنقبو تو انہوں نے چھان مارا تھا، فی البلادی ملکوں میں، حل میں محیص کیا کوئی بھاگ کر جانے کی جگہ ہے، کیا ہے کوئی جائے پناہ، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لذکرہ البتہ نصیحت ہے، لمن کانا واسطے اس کے جو ہو، لہو اس کے لیے، قلب دل، او الق السمع یا اس نے ڈالا کان کو، یعنی کان لگایا غور سے سنا، وہو شہید اور وہ گواہ ہے، ولقد اور البتہ تحقیق، خلقنا السماوات پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستت ایام چھ دنوں میں، وما مسنا اور نہیں چھوا ہم کو، من لغوب کسی تھکاوٹ نے، فصبر پس صبر کرو، علی ما یقولون اوپر اس کے جو وہ کہتے ہیں، وسبح اور تسبیح بیان کرو، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب اور غروب سے قبل، ومن الليل اور رات میں سے، فسبحه پس تسبیح کرو اس کی، وادبار السجود اور سجدوں کے پیچھے، واستمع اور سنو، یوم جس دن، ینادی ندا دے گا پکارے گا، المنادی پکارنے والا، من مکان قریب قریب کی جگہ سے، یوم جس دن، یسمعون سنیں گے، الصیحت چیخ کو، بالحق حق کے ساتھ، ذالک یہ ہے، یوم الخروج دن نکلنے کا، انا بے شک ہم، نحنو ہم ہی، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیتو اور ہم موت دیتے ہیں، وإلینا المصیر اور ہماری طرف لوٹنا ہے، یوم جس دن، تشقق الارض پھٹ جائے گی زمین، شق ہو جائے گی زمین، عنہم ان سے، سراعا جلدی کرتے ہوئے، ذالک یہ ہے، حشر حشر اکٹھا کرنا، علینا ہم پر، یسیر بہت آسان، نحنو ہم، اعلمو زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون جو وہ کہتے ہیں، وما انت اور نہیں تو، علیہم ان پر، بجبار زبردست جبر کرنے والا، فذکر پس نصیحت کرو، بالقرآن سات قرآن کے، من یخاف جو ڈرتا ہو، وعید میری وعید سے، بے ساتھ اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، والذاریات ذروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، گرد اڑانا، فالحاملاتی پھر اٹھانے والیاں ہیں، وقرا بوجھ، فالجاریاتی پھر چلنے والیاں ہیں، یسرا آسانی کے ساتھ، فالمقسماتی پھر تقسیم کرنے والے، امرا کام کو، یا فالمقسماتی پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں، امرا کام کو، انما تو عدونا بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، لصادق البتہ سچا ہے، وان الدین اور بے شک جزائے اعمال، لواقع البتہ واقع ہونے والی ہے، والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک راستوں والے، انکم بے شک تم، لفی قول البتہ ایک بات میں ہو، مختلف جو مختلف ہے، یؤفکو پھیرا جاتا ہے، عنہ اس سے، من افک جو پھرے، قتل الخراسون مارے گئے اندازے لگانے والے، الذین وہ لوگ، ہم وہ، فی غمرتن غفلت میں، ساہون بھولے ہوئے ہیں، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، ایانا کب ہوگا، یوم الدین جزا سزا کا دن، یوم اس روز، ہم وہ، علی النار آگ پر، یفتنون تپائے جائیں گے، ذوقوا چکھو، فتنتکم اپنی گمراہی کو، ھذا الذی یہ وہ چیز ہے، کنتم تھے تم، بہی ساتھ اس کے، تستعجلون تم جلدی مچاتے، ان المتقین بے شک متقی لوگ، فی جنات باغات میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، آخذین لینے والے ہیں، ما آتاہم جو دیا ان کو، ربهم ان کے رب نے، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، قبل ذالک اس سے قبل، محسنین نیکوکار، کانو تھے وہ، قلیلا کم ہی، من اللیل رات میں سے، ما یہجعون جو وہ سوتے تھے، وبالاسحاری اور سحری کے وقت، ہم یستغفرون وہ استغفار کرتے تھے، وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں، حق حق تھا، للسائل سوالی کے لیے، والمحروم اور محروم کے لیے، وفی الارض اور زمین میں، آیات نشانیاں ہیں، للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم اور تمہارے نفسوں میں، افلا کیا بھلا نہیں، تبصرون تم دیکھتے، وفی السمائی اور آسمان میں، رزقکم رزق ہے تمہارا، وما توعدون اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، فورب السمائی پس قسم ہے رب آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، انہو بے شک وہ، لحق البتہ حق ہے، مثلا مانن ما جو، انکم بے شک تم، تنطقون تم بولتے ہو، هل اتاک کیا آئی تیرے پاس، حدیث بات، ضیف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، المکرمین معزز عزت والے، اذ دخلوا علیہ جب وہ اس پر داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام. قال سلام، کہا سلام. قوم، ایک قوم ہو. منکرون، نا آشنا، انجانے. فراغ، پھر آیا. الى اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء، پھر لے آیا. بعجلن، ایک بچھڑا. سمین، موٹا تازہ. فقربہ الیہم، پھر اس نے قریب کیا اس کو ان کی طرف. قال، کہا. الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو، کھاؤ گے نہیں. فاوجس، تو اس نے چھپایا. منہم، ان سے. خیفتن، خوف. قالو، انہوں نے کہا. لا تخف، نہ تم ڈرو. وبشروہ، اور انہوں نے خوشخبری دی اس کو. بغلام علیم، جاننے والے، علم والے لڑکے کی. فاقبلت امرأته، تو آگے بڑھی اس کی بیوی. فی سرتن، حیرت میں. فسکت، تو ہاتھ مارا. وجہہا، اپنے چہرے پر. وقالت، اور کہنے لگی. عجوزن، بڑھیا. عقیم، بانج. قالو، انہوں نے کہا. کذالکی، اسی طرح. قال ربکی، تیرے رب نے کہا. انہو، بے شک وہ. هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے.